zapas sportowy. Wygrywamy, zaczyna się od gry. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 28 sierpnia, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii napisali listy z żądaniami do władz w Mińsku. Poruszają w nim m.in. kwestie nielegalnej migracji. W Dębicy powołano sztab kryzysowy, który zbiera informacje od poszkodowanych w trakcie weekendowych nawałnic. Problemy na brytyjskich lotniskach uderzają w pasażerów na całym świecie. Informacje o utrudnieniach zbiera nasz londyński korespondent. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii mówią jednym głosem w sprawie obecności grupy Wagnera na terytorium Białorusi. Ten temat zdominował dzisiejsze rozmowy w Warszawie. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński poinformował, że do władz w Mińsku trafi list z konkretnymi oczekiwaniami ze strony Polski i krajów bałtyckich. Jak mówił po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami, są to elementy niezbędne do tego, by ustabilizować sytuację na granicy z Białorusią. Zażądaliśmy od władz w Mińsku, od reżimu Łukaszenki, natychmiastowego opuszczenia przez grupę Wagnera terenu Białorusi oraz natychmiastowego opuszczenia strefy przygranicznej przez nielegalnych migrantów gromadzonych tam przez służby białoruskie i odesłanie tych migrantów do krajów ich pochodzenia. Szefowie MSW państw bałtyckich spotkali się w Warszawie, aby uzgodnić także szczegóły ewentualnego całkowitego zamknięcia granic z Białorusią w przypadku, gdyby w tym kraju doszło do poważniejszego incydentu. W Dębicy powołany został sztab kryzysowy, który zbiera informacje od poszkodowanych w trakcie weekendowych nawałnic. Mogą oni ubiegać się o zasiłek dla ofiar klęsk żywiołowych w wysokości 6 tysięcy złotych. W weekend strażacy z Podkarpacia niemal 1000 razy wyjeżdżali do usuwania skutków gwałtownych burz, które przeszły nad regionem. Najwięcej pracy mieli właśnie w powiecie dębickim. Silny wiatr uszkodził tam kilkadziesiąt dachów. No strasznie. Strasznie. Po prostu za mało się robi przy drzewach. Niestety. I co jakiś właśnie taki większy wiatr, no to takie skutki są. Wichura była olbrzymiasta. Drzewa naginało do balkonów. Dęby urywane jak zapałki. Gałęzie grubsze i cienkie, liście i z warstwa. Tyle tego wszystkiego pod naszym mieszkaniem. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zapowiedziała pomoc finansową poszkodowanym. Burmistrz Dębicy pan Mariusz Szewczyk. Jest to 6 tysięcy. Można zgłaszać się. Dojadą do każdego mieszkania i tam będą spisywać protokoły. I będziemy wysyłać to Rzeszowa i myślę, że pieniążki jak najszybciej dostaną. Pan tu był na miejscu wczoraj, jak była ta burza? Trochę było strasznie. Tam te samochody poprzygniatało, to było najgorzej. Jak się patrzyła, to kurczę, jeden samochód przygnieciony, drugi przygnieciony, drzewa połamane. Nie pamiętam takiej burzy, takiej nawałnicy, odkąd mieszkam w Dębicy. Była to relacja Mariusza Piątkiewicza z Polskiego Radia Rzeszów. Wielogodzinne opóźnienia i anulowane połączenia lotnicze. Tak wygląda obecnie sytuacja w Wielkiej Brytanii. Awaria systemu kontroli lotów uderza także w pasażerów na całym świecie, w tym z Polski. Wielu ludzi utknęło na lotniskach. Lista utrudnień jest długa. Lot British Airways zatem na Heathrow opóźniony przynajmniej o 8 godzin. Podobnie samolot z Rzymu. Połączenie Bruksela-Edynburg anulowane. O wylocie ze Stansted do słonecznego Biarritz można dziś zapomnieć. Problemy dotykają też pasażerów podróżujących między Królestwem i Polską oraz w drugą stronę. Przykładem nie odleciał Ryanair ze Stansted do Krakowa o 12.20. Połączenie Stansted-Katowice tej samej linii o 12.10 opóźniło się o godzinę. Sytuacja jest jednak płynna, a połączenia mogą się jeszcze opóźnić. Kolejne linie lotnicze i lotniska wydają oświadczenie. Podkreślają, że utrudnienia nie są ich winą. Radzą, by pasażerowie uważnie sprawdzali status swoich lotów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. NATS, agencja zajmująca się kontrolą ruchu lotniczego, informuje o problemach technicznych obejmujących całą brytyjską przestrzeń powietrzną. Nie wiadomo, kiedy kłopoty się skończą. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński poinformował w Szczecinie, że w środę rozpocznie działalność nowa Narodowa Instytucja Kultury, Centrum Solidarności Stocznia. Jak dodał, będzie się ona mieściła w świetlicy dawnej Stoczni Szczecińskiej. Ta instytucja kultury będzie poświęcona ochronie dziedzictwu Solidarności. Solidarności jako ruchu społecznego i Solidarności jako związku zawodowego. Polska Solidarność była fenomenem na skalę światową. Była wielkim darem, wielkim cudem, jaki się Polsce zdarzył. Zdarzył się nieprzypadkowo, bo ona wyrosła z polskości właśnie. Piotr Gliński dodał, że miejsce, w którym powstanie Centrum Solidarności Stocznia, jest historyczne. W świetlicy stoczniowej, w tej 43 lata temu, podpisane było porozumienie szczecińskie. Pierwsze, jak wszyscy wiemy w Polsce, porozumienia pomiędzy ówczesną władzą a tworzącym się Związkiem Zawodowym Solidarność, podkreślił minister kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spojrzałem panu synoptykowi przez ramię na prognozy na ten tydzień, a z nich wynika, że... Momencik, bo to najpierw poniedziałek, dobrze, mamy już prawie za sobą, wtorek, środa. O! Do środy Polska w strefie falującego frontu, oddzielającego upalne zwrotnikowe powietrze utrzymujące się nad wschodnią i południowo-wschodnią częścią kraju, od chłodniejszego powietrza polarnego i polarnomorskiego napływającego z północnego zachodu. No i przed nami bardzo duże, sięgające prawie aż 20 stopni Celsjusza różnice temperatury między wschodem a zachodem kraju. Te upały na wschodzie, ale i liczne, miejscami gwałtowne burze z gradem, silnymi porywami wiatru i ulewnymi opadami deszczu. Od czwartku spokojniejsza pogoda. Dobrze, odłóżmy tę prognozę najpierw teraz jeszcze na to, co przed nami w najbliższych godzinach, bo do końca dnia jedynie na południowym wschodzie pogodnie, a późnym wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny, który przyniesie burze z gradem, także silne opady deszczu. To już. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany w porywach do 80 km na godzinę. Tej nocy od 12 stopni na północy i zachodzie, 16 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na wschodzie. W pozostałych regionach będzie padał deszcz. Na zachodzie możliwe intensywne opady oraz burze. Te silniejsze burze jutro w ciągu dnia mogą wystąpić także we wschodniej połowie kraju. Jutro ogromna rozpiętość temperatur, ledwie od 15 stopni na zachodzie, 20 na wybrzeżu, w centralnej części kraju około 26, no ale już 30 na wschodzie, do 34 stopni. Jutro upał prawdziwy na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16 i jeszcze wrócimy do sprawy, o której mówiliśmy przed 16, bo przypomnę, że od weekendu PKP zmaga się z nieuprawnionymi nadaniami sygnału Radio Stop. Te incydenty najpierw miały miejsce w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wczoraj także w województwie podlaskim. No i zastanawiamy się, czy były to celowe działania, czy młodzieńcze wygłupy. No, tego na razie nie wiadomo, ale jedno jest pewne, że incydentów tych nie można bagatelizować. I państwo w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Co do tych incydentów z tym sygnałem radiostop na kolei, to jeżeli rzeczywiście to ci młodzi ludzie to zrobili, to ja bym był bezwzględny. Ja podejrzewam, że są setki tysięcy, jak nie miliony złotych, ile to by kosztowało. Jeżeli miałoby to posłużyć temu, żeby nikt takich głupich numerów nie robił, powinni to za to zapłacić. A co mnie to obchodzi, że oni będą na to pracować 10 czy tam 15 lat? Czy młodzieńcze wybryki, czy nie? 2 dwójki i 7 trójek w tej, w pozostałych sprawach, a w związku z tym też dzisiaj pytanie do państwa, czym zainteresować młodych, no powiedzmy nastolatków w ostatnim tygodniu wakacji, tak by zrodziła się nowa pasja, aby to hobby rozwijać także w nowym roku szkolnym. W tej, w pozostałych sprawach 2 dwójki i 7 trójek. Krótko i na temat pan Jerzy z Radomia. Modelarstwo. To na pewno może zainteresować młodszych i starszych. Podejrzewam, że taki głos po zakończonym wczoraj airshow w Radomiu. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo, bo przecież nie tylko telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa sygnały. 8 minut po godzinie 16. Kilka tematów, które mogą państwa zainteresować, a również te, o których mówiliśmy, zapowiadając w ubiegłym tygodniu o obowiązkowym OC, na przykład dla hulajnóg. To już za chwilę. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd. Mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem prosto do waszych głów. Free! Prawie 12 minut po godzinie 16. Czesi, proszę Państwa, wprowadzają obowiązkowe OC na hulajnogi elektryczne. Niech kierowcy mają świadomość konsekwencji łamania prawa i ryzykownej jazdy. Bo chociaż pod względem statystyk bezpieczeństwa hulajnoga wypada całkiem nieźle na tle innych jednośladów, to właśnie, nie wiem jak to nazwać, hulajnogiści, no niech będzie, hulajnogiści wciąż nie rozumieją, że mimo małego gabarytu ich pojazd może stanowić duże niebezpieczeństwo zarówno na ulicy, jak i na chodniku. Ludzie bardzo szybko jeżdżą na tych hulajnogach. Hulajnogi. Samo to słowo budzi emocje wśród niektórych mieszkańców miasta. Uważam, że jest to mało bezpieczne. Ot taki obrazek. To przykład nocnej kłótni na jednym z krakowskich osiedli. Poszło o hulajnogę na chodniku. Po chodnikach też się nie jeździ. Sprawdzimy, zawołaj policję, zobaczymy, czy jeździ po chodnikach. No to policja wyjaśnia. Obydwoje państwo mają rację. Kierujący hulajnogą elektryczną w pierwszej kolejności ma poruszać się drogą dla rowerów. Inspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jeżeli takiej infrastruktury brakuje, może poruszać się jezdnią. Natomiast jeżeli prędkość na jezdni jest wyższa od 30 km na godzinę, wtedy jest na chodniku. Jednak w większości przypadków zarówno ścieżki rowerowej, jak i tak spowolnionej ulicy brakuje. A kierowcy hulajnóg elektrycznych chodniki traktują jak ekspresową czteropasmówkę. 54% użytkowników hulajnóg jeździ powyżej tego dopuszczalnego limitu 20 km na godzinę. Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego. To tym bardziej nie stosuje się do przepisu, że na chodniku powinien jechać z prędkością pieszego. Także te zachowania na pewno nie są bezpieczne. Choć przy takich okolicznościach nie trudno o kraksę, policyjne dane wskazują, że hulajnogi relatywnie rzadko biorą udział w wypadkach. W 2022 roku doszło do 424 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Jeżeli chodzi o ten sam czas i wypadki z udziałem rowerzystów, było to zdecydowanie więcej zdarzeń, bo aż 3685 wypadków drogowych. Więc dlaczego Czechy każą operatorom kupować OC? Problem może leżeć zupełnie gdzie indziej, na co zwraca uwagę Maciej Piotrkowski z krakowskiego ratusza. Tych hulajnóg porzucanych w takich miejscach, że utrudniały one poruszanie się, było rzeczywiście dużo. Krakowianie zgłaszali nam tutaj takie problemy. Czechy chcą zniechęcić użytkowników hulajnóg dodatkowymi opłatami, a Kraków przerzucił odpowiedzialność na dystrybutorów. System działa, ponieważ dla porównania dwa tygodnie temu w weekend 11-13 sierpnia były na przykład 83 zgłoszenia. W ten weekend, który się właśnie zakończył, było tych zgłoszeń już tylko 49. Mimo wszystko, jeśli mamy własny pojazd, warto wziąć na niego OC. Dane ITS wskazują, że lubimy podkręcać własne hulajnogi, a to najszybsza droga do wypadku. Składki, jak mówi Agata Ambroziak-Rogalska z jednej z firm udostępniających ubezpieczenia OC dla hulajnóg, to miesięczny koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. Te dane zebrał dla Państwa nasz reporter Józef Niewiarowski, który też jeździ na hulajnodze, czyli jest właśnie hulajnogistą. Hulajnogista czy hulajnogowiec? To może Państwo rozstrzygną 2, 2 i 7, 3, tak na poważnie. Obowiązkowe OC dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Ciekaw jestem Państwa zdania w tej sprawie. 2, 2 i 7, 3. Yeah. Duran Duran w audycji popołudniowej 19 minut po godzinie 16. No oczywiście także i od tego tematu nie uciekniemy. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Wszystkie partie polityczne mają czas do 6 września, by zarejestrować, przedstawić listy kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Już wiadomo, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie będzie startował z Warszawy, najprawdopodobniej z Kielc, ze stolicy województwa świętokrzyskiego. Wystartować ma też z listy Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, który przecież był w rządzie Jarosława Kaczyńskiego ministrem oświaty. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to jej najnowsi kandydaci, czyli panowie Kołodziejczak i Giertych, są próbą ucieczki od merytorycznej dyskusji zawartych chociażby w pytaniach referendalnych. Tak uważa profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zatem tak naprawdę chodzi o wzbudzenie skrajnych emocji. Z tego słynie Kołodziejczak, z tego słynie Giertych. To jest element strategii Tuska, czyli uciekamy od kwestii merytorycznych, przesuwamy całą debatę na rzecz emocji takich skrajnie antypisowskich. Główne partie polityczne są zainteresowane polaryzacją sceny politycznej, każda z innych powodów. Podkreśla dr Krzysztof Karnkowski, socjolog Gazeta Polska Codziennie. Dla PiS-u polaryzacja to jest większa szansa na wygraną. Dla Platformy to jest szansa na podkreślenie swojej dominacji, przynajmniej po tej stronie opozycyjnej. Ta kampania staje się trochę taką rozrywką dla ultrasów, dla najbardziej radykalnych skrzydeł. No i pytanie, co zrobią tak zwani normalsi. Mówi Jan Śpiewak, socjolog, działacz społeczny. Którzy nie są aż tak bardzo zaangażowani w chór polityczny, czy zostaną w domach, czy też dołączą do tego chóru. Ostatnio emocje wzbudziła kandydatura Romana Giertycha, który ma kandydować z ostatniego miejsca w Kielcach. Roman Giertych to jest zdecydowanie ciekawy kandydat i myślę, że kandydat kłopotliwy, dlatego że Platforma i Donald Tusk za bardzo patrzy w swoją własną bańkę internetową, gdzie Roman Giertych jest niewątpliwie bohaterem i takim animatorem życia politycznego, ale jest bardzo wielu wyborców, którzy swoje sympatie lokują gdzieś pomiędzy Platformą a Lewicą. Myślę, że to jest gra ryzykowna. W jakimś stopniu też małostkowa, dlatego że no, można w sumie uznać, że jest to złośliwość wobec Jarosława Kaczyńskiego. Roman Giertych był kiedyś zastępcą Jarosława Kaczyńskiego, wie jak funkcjonuje Jarosław Kaczyński i myślę, że będzie dla niego dobrą przeciwwagą. Mówi Robert Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej. Też po to, żeby wyborcom w województwie świętokrzyskim o takim nastawieniu konserwatywnym dać możliwość wyboru. Kandydowanie Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle umieszczenie kandydatów znanych, mocnych, nazwijmy to na umownej prowincji, a nie w Warszawie, ma znaczenie tego typu, że w tych wielkich ośrodkach PiS walkę nie potoczy zbyt skutecznie. Natomiast w Polsce lokalnej są do zdobycia mandaty i Jarosław Kaczyński startujący z Kielc to być może bardzo mocne wzmocnienie tej listy i zyskanie nowych wyborców i być może nowych mandatów. Zdziwienie budzi rozszerzenie listy wyborczej koalicji od Michała Kołodziejczaka po Romana Giertycha. Platforma ma wiele nurtów, jest partią centrową, ma swoje skrzydło i prawe i skrzydło lewe, ale dominuje w centrum i to mieści się w granicach. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby konsolidować wszystkich, którzy chcą odsunąć PiS od władzy w jednym miejscu i taką platformę tworzy właśnie Koalicja Obywatelska. Kontrowersje w kampanii wzbudził też Kampus Polska Przyszłości. Kampus Polska absolutnie wpisuje się w kampanię wyborczą. No to jest tuż przed wyborami i to jest zgromadzenie, gdzie politycy kandydujący i działający partyjnie występują nagminnie. Jak podkreślił na swoim X-ie Radosław Fogiel z PiS. Kampus współfinansowany jest przez Fundację Adenauera, Fundację Niemieckiej Partii CDU. Fundację zasilaną pieniędzmi z niemieckiego budżetu. Wiecie, że jest zakaz finansowania kampanii wyborczej z zagranicy? Platformie nie przeszkadza wizerunek partii, która żyje dobrze z Niemcami, dlatego że jej wyborcom to nie przeszkadza. Ale z drugiej strony te bliskie związki Platformy z Niemcami budzą pewien lęk elektoratu, nie tylko elektoratu PiS-u, ale szerszej grupy wyborców. Wybory do Sejmu i Senatu, a wraz z nimi referendum mają odbyć się 15 października. Te relacje przygotował nasz reporter Jacek Fencel. Państwo mniej poważnie, a może w referendum także zapytać hulajnogista czy hulajnogowiec? Prawidłowa nazwa na użytkownika hulajnogi to jest hulajnożysta. A pani to będzie hulajnożystka zatem? 2 2 7 3. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my.

A gdzie trzeba szczególnie uważać, o tym Monika Gniewaszewska. Szczególnie uważać trzeba na obwodnicy Trójmiasta chociażby, bo tutaj są spore korki w okolicach węzła Gdańsk Południe, ale też w okolicach węzła Gdańsk Matarnia na jezdni prowadzącej w kierunku Wejherowa i także przy zjeździe z krajowej drogi nr 7 na obwodnicę Trójmiasta jezdnia w stronę Łodzi. Bardzo zakorkowana Warszawa, ale też obwodnice Warszawy S8 zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, a także za Emilianowem S8 w kierunku Warszawy. Tutaj też mamy korek. No i południowa obwodnica Warszawy S2 między węzłami Opacz w węzeł Warszawa Lotnisko. Na obu jezdniach mamy korek zarówno w kierunku Poznania, jak i w kierunku Terespola. Południe Polski mocno zakorkowana wciąż obwodnica Krakowa. Już w tej chwili na obu nitkach zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Z tym, że w kierunku Katowic ten korek jest zdecydowanie gęstszy. No i Dolny Śląsk, Wrocław A4 cały czas przy dojeździe zakorkowana do Wrocławia mocno. Jedźmy ostrożnie i życzymy cierpliwości, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki. Przedstawia Filip Jarek. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu w Warszawie przekazali, że zapewnienie bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Rosją oraz Białorusią to jeden z głównych priorytetów rządów naszych państw. Szefowie MSW nie wykluczyli w przyszłości izolacji obu reżimów przez zamknięcie przejść granicznych. Resort Zdrowia informuje, że zmniejsza się liczba pacjentów trafiających do szpitali oraz pacjentów, u których rozpoznaje się zakażenie bakterią Legionella. Jak poinformowano, najprawdopodobniej źródłem zakażenia jest miejski system wodociągowy, co potwierdzają pierwsze wyniki badań próbek wody pobrane 18 sierpnia. Do tej pory odnotowano ponad 140 zakażeń, w większości wykryto je w Rzeszowie. Od środy od osób przyjeżdżających do Chin nie będą wymagane testy antygenowe w kierunku COVID-19, podały tamtejsze władze. Na początku stycznia Chiny zniosły utrzymywane od prawie 3 lat surowe restrykcje epidemiczne. Nie zniesiono jednak wówczas wymogu okazania ujemnego wyniku testu PCR. Dopiero w kwietniu zastąpiono go łatwiejszymi i tańszymi do wykonania testami antygenowymi, które nie będą już teraz wymagane. To był skrót serwisu Trójki. A więcej wiadomości za niecałe 29 minut o godzinie 17. A co tam ważnego dla naszych portfeli? O tym Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To najwyższy czas na podwyżki w budżetówce, ale wzrost płac powinien być zdecydowanie wyższy. Tak mówiła dziś w Polskim Radiu 24 prawniczka z NSZZ Solidarność Barbara Surdykowska. Chodzi o założony wzrost pensji w sferze budżetowej na poziomie 12,3%, który znalazł się w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa. Według ekspertki niskie płace w budżetówce skutkują odpływem wykwalifikowanych urzędników. Brak odpowiedniego wzrostu w sferze budżetowej powoduje wypychanie osób o kwalifikacjach niezbędnych nam wszystkim do tego, aby sfera publiczna prawidłowo funkcjonowała, ale jest to za mało w stosunku do tego, jakie są potrzeby związane z wcześniejszymi okresami, kiedy ten wzrost nie miał miejsca. Przypomnijmy, że w planie jest identyczna podwyżka także dla służb mundurowych. Od przyszłego roku o ponad 12% mają wzrosnąć wynagrodzenia strażaków, żołnierzy, policjantów czy pracowników Straży Granicznej. Będą bezpośrednie połączenia między Polską a Arabią Saudyjską. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i jego saudyjski odpowiednik. Od dzisiaj przewoźnicy narodowi Polski i Arabii Saudyjskiej będą mogli wykonywać połączenia bezpośrednio. Już nie będą musiały nas tym wyręczać linie lotnicze innych państw, także tych sąsiednich. Według ministra Adamczyka porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał istniejących lotnisk, ale też powstającego centralnego portu komunikacyjnego. Tyle wieści z pogranicza Polski i Półwyspu Arabskiego, ale zostajemy jeszcze na chwilę na Bliskim Wschodzie. Izrael był w zeszłym roku krajem o najwyższych kosztach życia. Tak wynika z raportu OECD. Są w nim brane pod uwagę tak zwane kraje rozwinięte. Ceny w tym kraju były o niemal 40% wyższe niż średnia dla wszystkich krajów OECD. Na drugim miejscu znalazły się, jeśli chodzi o koszty życia, Szwajcaria, tuż za nią Islandia, a na czwartym miejscu Stany Zjednoczone. Drogie dziś waluty po południu, a złoty po południu nieco słabnie. Frank jest po 4,68, za euro musimy zapłacić 4,47, za dolara 4 złote i 14 groszy. Funt brytyjski kosztuje 5,21, a jeśli chodzi o giełdę, to WIG20 zyskuje teraz niemal 70% nad kreską. Wieści pogodowe na wagę złota, bo pogoda dynamiczna. Do końca dnia jedynie na południowym wschodzie pogodnie. Późnym wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny, który przyniesie burze z gradem, także silne opady deszczu. Najbardziej niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, przypomnijmy, wystąpią w ciągu najbliższych godzin w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, także w zachodniej części województwa mazowieckiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Wiatr silny, słaby, umiarkowany w większości regionów, ale w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Tej nocy od 12 stopni na północy i zachodzie, 16 w centrum, do 22 na Podkarpaciu, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Poza tym deszczowo, na zachodzie możliwe intensywne opady i burze. Te silniejsze burze w ciągu dnia także mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. No i również lokalnie na południu wiatr w porywach nawet do 90 km na godzinę. No i to, co podkreślamy jutro, ogromna rozpiętość temperatur, bo ledwie od 15 stopni na zachodzie, 20 na wybrzeżu, w centrum 26, ale już na wschodzie 30, a na krańcach południowo-wschodnich nawet jutro do 34 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czym zainteresować młodych także po wakacjach? Jazda na rowerze, nie tylko w wakacje przez cały rok. A może hulajnoga? I o tych hulajnogach jeszcze będziemy mówić. We'll be right back. The White Stripes w audycji popołudniowej za 21 minut 17. Jazda na rowerze, nie tylko w wakacje, jak słyszeliśmy, hulajnoga, a może i rower. Najważne zmiany w przepisach. Jestem jak najbardziej za tym, żeby było OC i przeglądy od hulajnog, ale również od rowerów. Przegląd raz w roku i OC jak najbardziej od rowerów. Dodam, że obowiązkowo. Może już gaśnicę pomijmy. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek, a punktem wyjścia są przepisy, które w Czechach wejdą w życie jeszcze w tym roku. Hulajnogi elektryczne w Czechach zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Przyjęte przez tamtejszy rząd przepisy są zgodne z unijną dyrektywą i mają wejść w życie, jak wcześniej wspomniałem, jeszcze w tym roku. Obowiązkowy OC dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek dla hulajnogista, czy hulajnogowiec, hulajnożysta? Hulajnoga to inaczej kobieta, która się na hulajce porusza. A jeżeli chodzi o mężczyznę, to hulajnog. Od stawonóg, hulajnóg w tym kierunku. To jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to muszę jeszcze sobie przemyśleć. 20 minut pozostało do godziny 17. Ważne informacje sportowe. Fani tenisa doskonale wiedzą, to dziś jest ten kulminacyjny moment. Dziś rozpoczyna się najważniejszy turniej ostatnich miesięcy. Najważniejszy turniej tej części sezonu, a więc wielkoszlemowy US Open. Na twardych kortach w Nowym Jorku nie zabraknie oczywiście reprezentantów Polski, między innymi Igi Świątek czy Huberta Hurkacza. Świątek broni wywalczonego przed rokiem tytułu. Przypomnijmy, Hurkacz liczy na dobre zwieńczenie ostatnich tygodni spędzonych za oceanem. A więcej na temat przedturniejowych oczekiwań miłośnik kina Robert Grzędowski. Na okładce dzisiejszego przeglądu sportowego zapowiedź US Open zatytułowana jest Gra o Tron. Tak, to będzie Gra o Tron. W sumie o niejedną koronę, zwłaszcza w przypadku Igi Świątek. The US Open. The final Grand Slam of the year. Pierwsza rakieta świata zagra na kortach Flushing Meadows nie tylko o mistrzostwo ostatniego wielkoszlemowego turnieju w sezonie. Zagra też o obronę tytułu sprzed roku oraz o obronę pierwszego miejsca w rankingu WTA. By je utrzymać, musi w US Open wypaść lepiej niż Aryna Sabalienka. Świątek rozpocznie grę w turnieju dziś. Spotka się w pierwszej rundzie ze Szwedką Rebeką Peterson i tu nie powinno być żadnych problemów, ocenia była tenisistka Katarzyna Strączy. Iga bardzo dobrze rozgrywa te pierwsze mecze. Oczywiście też te pierwsze mecze są najtrudniejsze, bo jest lekki stres, obawa przed formą. Natomiast ona te pierwsze rundy dość gładko przechodzi. Rebeka Peterson to zawodniczka z 9-10 rankingu WTA. Różnica w zestawieniu, a więc i w potencjale jest ogromna. Ale przecież Iga Świątek jako liderka światowych list zawsze gra z teoretycznie słabszą rywalką. Inaczej jest w przypadku Magdaleny Fręch. Ona wylosowała w pierwszej rundzie notowaną o 20 pozycji wyżej Amerykankę Emme Navarro. Obie tenisistki prezentują podobny styl, więc na korcie w Nowym Jorku podczas ich spotkania powinno być dziś bardzo ciekawie. Magda też lubi bardziej przebijać niż atakować, więc wydaje mi się, że to powinien być długi mecz na wyniszczenie. No, bo wiadomo, że Magda uwielbia takie długie mecze, długie wymiany, więc to też jest dobrze dla niej, że nie ma przeciwniczki takiej, która od razu z pierwszej piłki ją skończy. Jako ostatnia z Polek na kort wyjdzie dziś Magda Linet. Zmierzy się z Aleksandrą Sasnowicz. Tu ranking faworyzuje Polkę, ale najważniejsze, by sama zaprezentowała się z dobrej strony. Jeżeli zdrowy pozwoli, bo ponieważ wiedzieliśmy, że miała różne kontuzje, jeżeli zagra tak regularnie jak zazwyczaj, jak potrafi najlepsze mecze grać, to na pewno będzie do przodu. Trzy polskie singlistki grę w US Open rozpoczną, jak mówiłem, dziś. Jutro mecz pierwszej rundy rozegra Hubert Hurkacz, rywalem Szwajcar Marc-Andrea Hessler. Znów zaglądamy do rankingu i wskazujemy na Huberta jako na faworyta. 17 miejsce na światowych listach i rozstawienie w amerykańskim turnieju pozwala na taką ocenę w przypadku meczu z tenisistą z końcówki pierwszej setki zestawienia ATP, ale oczywiście zdecyduje forma i gra na korcie. Największe nadzieje na sukces w US Open należy jednak wiązać z występem Igi Świątek, w końcu broni wywalczonego przed rokiem tytułu. Co sama Polka mówiła na konferencji prasowej przed startem tegorocznej rywalizacji? Bronienie tytułu nie jest łatwe, więc chcę robić krok po kroku. Z jednej strony mogę czerpać z zeszłorocznych doświadczeń, ale z drugiej muszę pamiętać, że ten turniej to zupełnie nowa historia. Dlatego, jak mówiłam, zasada to krok po kroku. Finał singla pań w sobotę, 9 września. Można zapisać w kalendarzu. Tak na wszelki wypadek. No i mocno trzymamy kciuki, oczywiście tak krok po kroku, no i konsekwentnie.

I w naszym studiu Rafał Tomański. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Kwestie takie międzynarodowego bezpieczeństwa, bym powiedział przed chwilą, OC na hulajnogi w Czechach, a teraz w tym wielkim wymiarze bezpieczeństwo międzynarodowe. Od czego zaczniemy? Od Holandii? Ja bym dołączył to, co powiem teraz, do tego, co było przed chwilą na antenie, czyli OC na hulajnogi. OC w pierwszej mojej informacji w poniedziałek na nowy tydzień powinny też mieć zagraniczne firmy, które są jeszcze do tej pory na rynku rosyjskim. Oczywiście wiemy, że ta liczba się zmniejsza wciąż. Wojna trwa i firmy wychodzą z tego rynku, kto zostawał tego PR-owo bęc, można by tak powiedzieć. Aha. Ale to OC też by się przydawało dlatego, że zdaniem holenderskich mediów władze w Moskwie, i tutaj pada śmieszne słowo w tym kontekście, ale oskubały zachodnie firmy, które opuszczają Rosję. Czyli jeżeli już ktoś się decyduje wyjść, ktoś z zachodniego rynku, z tego rynku rosyjskiego, no chce być poprawny, chce nie przykładać, bądź nie chce przykładać, mówiąc bardziej po polsku, swojego biznesu do tego, co robi Rosja, no to jeszcze się z niego zdziera i nie pozwala wyjść z twarzą i z pieniędzmi w portfelu właśnie z Rosji. I tak ostatnio koncern browarniczy, jedna z najbardziej znanych marek na świecie, już nie będę mówił nazwy, poinformował, że sprzedał wszystkie swoje browary w Rosji rosyjskiemu producentowi opakowań i kosmetyków i te wszystkie browary sprzedano za symboliczne 1 euro. Takich przykładów jest wiele. Więc no bo wyznaczeni przez rosyjski rząd konsultanci też zaniżają wartość tychże firm, które decydują się opuścić kraj. Nawet o 50% rzeczywistej wartości. To jest dopiero. Oczywiście. I cały czas trwa takie dokręcanie śruby przez Rosjan, tym wszystkim, którzy nie chcą ich lubić, popierać i jakoś im sekundować. No ale jest to zrozumiałe, że ta grupa się zmniejsza. Druga rzecz. Również dookoła wojny na Ukrainie. Gdyby nie wojna, nie byłoby Finlandii w NATO, a premier Petteri Orpo, premier Finlandii, ostatnio udzielił wywiadu i odniósł się do baz NATO, które spodziewano się widzieć na terytorium jego kraju. Sama obecność Finlandii neutralnej przez długi czas jest już wydarzeniem, a premier podkreśla, że baz NATO w jego kraju raczej nie będzie, ale wciąż Finlandia pozostaje otwarta na natowskie struktury dowodzenia. Petteri Orpo twierdzi, że baz nie będzie, bo tak naprawdę nigdzie ich nie ma, nowych budowanych NATO, więc to żadna nowość, że i Finlandia też nie chce w ten sposób myśleć, ale po jeszcze lepszym i większym sformalizowaniu umowy z Ameryką o współpracy obronnej, tak zwane Defense Cooperation Agreement, DCA, to bezpieczeństwo w ramach struktur natowskich dla Helsinek będzie wzmocnione i obrona własna sojuszu jako taka kategoria również wzmacniana. Przed nami trzeci akt, nie byłbyś sobą, gdybyś się nie zahaczył o Azję. Oczywiście. 24 sierpnia to jest taka data, która stanie się cezurą. Kolejną po 11 marca 2011 roku. Wtedy potrójne zagrożenie, potrójna katastrofa, trzęsienie ziemi, które wywołało falę tsunami, która zniszczyła elektrownię atomową w Fukushimie. No a po 12 latach rozpoczęto z tej elektrowni spuszczanie wody teoretycznie oczyszczonej ze wszystkiego poza trytem, który w ogromnej ilości ma trafić do oceanu. No, protestują wszyscy, jedni głośniej, drudzy ciszej. Chińczycy zaczęli dzwonić do japońskich firm i mówić, dlaczego to robicie? Od czwartku 200 takich połączeń telefonicznych. Dlaczego zanieczyszczacie wspólny ocean swoimi śmieciami i swoją promieniotwórczą substancją, która znalazła się tam przez wasze błędy? Tych telefonów jest tak dużo, skala tej przeszkody dla działalności nie tylko firm, ale także i szkół. Pojawiają się nawet nie tylko same telefony, ale i obrzucanie szkół japońskich w Chinach jajkami, kamieniami. Tutaj interweniuje już japońskie MZ, wezwał chińskiego przedstawiciela ambasadora Chin w Japonii do siebie, a także starają się w ambasadzie japońskiej w Chinach wypracować jakieś nowe metody działania, no bo to, co zrobił rząd w Tokio, promieniuje na Azję, nie tylko wschodnią, i sprawia problemy obywatelom japońskim. A takie konsumenckie bojkoty, można to nazwać również w taki sposób, już mają dosyć sporą tradycję na linii właśnie Tokio, reszta Azji. No też chodzi o bojkot japońskich produktów na chińskim rynku. Głównie też chodzi o kosmetyki. No znowu nam się tutaj jakoś... Bojkot kosmetyków to niech będzie wspólny mianownik na dzisiaj. No i Azją zamykamy. Chiny, Japonia pewnie... A bojkot kosmetyków to nie myjemy się? To... też mogłoby być. Częste mycie skraca życie. A i owszem. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański. Dziękuję. Ponownie jutro o tej samej porze. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo niezmiennie. 71335, także SMS-owo, gdyby państwo chcieli coś dodać od siebie. No i telefonicznie. 2 2 7 3. Proszę nie bojkotować tego numeru.